Barua ya kwanza ya Petro. Petro wa kwanza, sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Petro, mtume wa Yesu Kristo. Ninawaandikia ninyi mliochaguliwa na Mungu na ambao mlisambazwa na mnaoishi kama wakimbizi kule Ponto, Galatia, Kapadokia, Azia na Bitinia. Mungu Baba aliwachagua ninyi tangu mbele kufuatana na mpango wake na kufanywa watakatifu na Roho, mpate kumtii Yesu Kristo na kusafishwa kwa damu yake. Ninawatakia neema na amani kwa wingi. Tumsifu Mungu, Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa huruma yake kubwa ametupatia uzima mpya kwa njia ya kumfufua Yesu Kristo. Na kwa hiyo tumepata tumaini lenye uzima, na hivyo tutapata baraka zile ambazo Mungu aliwawekea watu wake. Baraka zisizoweza kuoza wala kuchafuka wala kupunguka. Nazo zinawekewa akiba kwa ajili yenu mbinguni. Ninyi ambao kwa imani munalindwa salama kwa nguvu za Mungu kwa ajili ya wokovu ambao uko tayari kufunuliwa kwa mwisho wa nyakati. Katika mambo hayo yote, mshangilie kwa furaha, ijapokuwa inawapasa sasa kuhuzunika kwa wakati kidogo kwa ajili ya majaribu ya namna mbalimbali. Majaribu hayo ni kwa ajili ya kupima imani yenu. Dhahabu ni kitu kinachoharibika, lakini ingawa vile inapimwa kwa njia ya kuchomwa ndani ya moto, hivi vile vile imani yenu inayokuwa ya bei kali kuliko dhahabu inapaswa kupimwa kusudi ijulikane kuwa ya kweli. Na kwa sababu hii mtapata sifa, utukufu na heshima wakati Yesu Kristo atakapotokea. Ninyi mnampenda ijapokuwa hamjamuona, na mnamwamini ijapokuwa sasa hamumuoni. Na zaidi ya ile, mnashangilia kwa furaha isiyoweza kuelezwa, inayojaa utukufu, kwa maana mnapokea shabaha ya imani yenu, ni kusema wokovu wa roho zenu. Manabii walifanya uchunguzi na upelelezi juu ya wokovu ule, nao walitabiri juu ya zawadi ambayo ninyi mungepewa. Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao alitangulia kushuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwa nyuma. Nao walijitolea kusudi wapate kuvumbua wakati gani na kwa njia gani mambo haya yatafanyika. Mungu aliwafunulia wale manabii kwamba ujumbe ule walioutangaza haukuelekea wao wenyewe, lakini uliwaelekea ninyi. Na sasa ujumbe ule umetangazwa kwenu na wale waliowahubiri habari njema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aliyetumwa toka mbinguni. Hata wa malaika vile vile wanatamani kujua mambo hayo. Kwa sababu hiyo, mkuwe tayari kwa kutumikisha akili yenu. Mukeshe na muweke tumaini lenu lote katika baraka ile mutakayopewa wakati Yesu atakapotokea. Kama watoto wenye utii, musiachilie maisha yenu kutawaliwa na tamaa mbaya mulizokuwa nazo zamani wakati mulipokuwa mukiishi katika ujinga. Na sawa vile Mungu aliyewaita ni mtakatifu, ninyi vile vile munapaswa kuwa watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, muwe watakatifu kwa maana mimi ni mutakatifu. Na ikiwa katika maombi yenu munamwita Baba yule anayehukumu kila mtu pasipo upendeleo kufuatana na matendo yake, basi muishi katika heshima mbele yake kwa muda unaowabakilia kwa kuishi hapa katika dunia. Kwa maana munajua namna gani mulivyokombolewa toka katika tabia za ovyo ovyo mulizoambukizwa na babu zenu. Hamukukombolewa kwa njia ya vitu, vinavyoharibika kama vile fedha au zahabu. Lakini mulikombolewa kwa njia ya damu yenye bei kali ya Kristo, aliyekuwa kama kondoo asiyekuwa na kilema wala uchafu. Yeye ndiye aliyechaguliwa na Mungu mbele ya kuumbwa kwa dunia na alifunuliwa kwa ajili yenu katika nyakati hizi za mwisho. Kwa njia ya Kristo, ninyi munamwamini Mungu aliyemfufua na kumpa utukufu. Na kutokana na hiyo, munamwamini Mungu na kumwekea tumaini lenu. Ninyi mumekwisha kutakaswa kwa njia ya kutii neno la kweli, kwa kuwapenda wa ndugu zenu pasipo unafiki. Basi, mupendane kabisa kwa moyo wenu wote. Kwa maana, mumezaliwa upya kwa nguvu za neno la Mungu lenye uzima na linalodumu hata milele. Nanyi si kama watoto waliozaliwa na wazazi wenye mwili huu unaokuwa wakufa, lakini watoto waliozaliwa kwa nguvu ya uzazi usioweza kufa. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, wanadamu wote ni kama majani na utukufu wao wote unatoweka kama maua. Majani yanakauka na maua yanaanguka, lakini neno la Bwana linadumu hata milele. Na neno hili ni habari njema iliyohubiriwa kwenu. Petro wa kwanza, sura ya pili. Basi, mtupilie mbali matendo yote maovu na ya udanganyifu pamoja na wivu na masingizio ya kila namna. Kama vile watoto wachanga wanaotamani maziwa, na ninyi vile vile mkue na hamu ya kunywa maziwa safi ya kiroho, kusudi mupate kukomaa na kuokolewa. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, mumetambua kwamba Bwana ni mwema. Mumwendee Bwana. Yeye ni jiwe lenye uzima. Jiwe lile lilitupiliwa na watu, lakini lilichaguliwa na Mungu, nalo linahesabiwa kuwa la bei kali mbele yake. Nanyi vile vile, kama mawe yenye uzima, mutumiwe kwa kujenga hekalu la kiroho. Na mule mutafanya kazi takatifu ya ukuhani kwa kutoa sadaka za kiroho zinazompendeza Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa hivi katika maandiko matakatifu: nimesimika jiwe kubwa la pembe katika Sayuni. Jiwe lile ni la bei kali. Ni mimi niliyelichagua, yule anayelitumainia hatapata haya. Basi jiwe lile linahesabiwa kuwa la bei kali kwa wale wanaoamini. Lakini kwa wale wasioamini ni jiwe lililotupiliwa na wajengaji, lakini sasa linakuwa jiwe kubwa la pembe. Tena imeandikwa kwamba jiwe lile ni la kukwalisha watu, nalo ni la kuangusha. Wamejikwaa kwa sababu hawakuamini neno la Mungu, na hivi ndivyo walivyopanga kwa ajili yao tangu mwanzo. Lakini ninyi ni watu wa kizazi kilichochaguliwa na Mungu na wa ukuani wa kifalme. Ninyi ni taifa takatifu na watu wa pekee wa Mungu. Mumechaguliwa kusudi mtangaze matendo makubwa ya yule aliyowaita kutoka katika giza na kuwaingiza kwenye mwangaza wake wa ajabu. Zamani ninyi hamkukua watu wa Mungu, lakini sasa munakuwa watu wake. Zamani nyinyi hamukuhurumiwa na Mungu, lakini sasa mumehurumiwa naye. Wapendwa wangu, ninawasihi ninyi kama vile wageni na wasafiri hapa katika dunia, muepuke tamaa za mwili zinazopigana na roho. Mukuwe na mwenendo mzuri kati ya wapagani, kusudi wakiwasingizia kwamba mumefanya mabaya, wapate kuona matendo yenu mema na wamtukuze Mungu siku ile ya kuja kwake. Kwa ajili ya utukufu wa Bwana, mutii mamlaka yote ya watu. Ikiwa ni mfalme anayekuwa na uwezo juu ya vyote, au ikiwa maliwali waliosimikwa naye kwa kuwaadhibu watenda mabaya na kuwapa zawadi wale wanaotenda mema. Na hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, anayetaka mnyamazishe usemi wa ujinga wa wapumbafu kwa njia ya kutenda mema. Muishi kama watu wanaokuwa na uhuru, lakini msitumie uhuru wenu kwa kufunika ubaya, lakini muishi kama watumwa wa Mungu. Muwaheshimu watu wote, muwapende wa ndugu zenu waamini, mumwogope Mungu, mumuheshimu mfalme. Ninyi watumishi, muwatii wa bwana wenu na kuwapa heshima yote, si wale wanaokuwa wema na wapole tu, lakini hata wale wanaokuwa wakali vile vile. Kwa maana mukivumilia mateso msiyo ya stahili kwa ajili ya kumheshimu Mungu, yeye atawabariki. Kuna sifa gani kama mukivumilia mapigo kwa sababu mulitenda mabaya? Lakini mukivumilia mateso kwa sababu mulitenda mema, jambo hilo linampendeza Mungu. Ni kwa ajili ya shabaha hiyo Mungu aliwaita kumfuata, kwa sababu Kristo vile vile aliteswa kwa ajili yenu, akiwaachia mfano kusudi mfuate njia yake. Yeye hakutenda zambi, wala neno la udanganyifu halikutoka ndani ya kinywa chake. Wakati walipomtukana, hakurudisha matukano. Alipoteswa, hakutisha watu hata wamwogope, lakini alijiachilia katika mikono ya Mungu anayehukumu watu kwa haki. Kristo yeye mwenyewe alibeba mizigo ya zambi zetu ndani ya mwili wake alipoteswa juu ya msalaba, kusudi tupate kuachana na zambi kabisa na kuishi maisha ya haki. Kwa ajili ya mapigo yake ninyi muliponyeshwa. Kwa maana mulikuwa kama kondoo wanaopotea, lakini sasa mumerudi kwa yule anayekuwa mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Petro wa kwanza, sura ya tatu. Ninyi wake, muatii waume wenu, kusudi kukiwa wamoja kati yao wasioamini neno la Mungu, mupate kuwavuta kwa kulisadiki kwa mwenendo wenu mzuri pasipo kuwaambia neno. Wataweza kuvutwa kwa kuona mwenendo wenu safi na waheshima. Kujipamba kwenu kusikuwe kwa inje, sawa vile kusuka nywele, kuvaa mapambo ya dhahabu au nguo za bei kali. Lakini mapambo yenu yanapaswa kuwa ya ndani ya moyo, yasiyoweza kuharibika. Sherti mapambo yale yakuwe yenye kutokana na roho ya amani na upole inayohesabiwa kuwa ya bei kali mbele ya Mungu. Kwa maana ni vile ndivyo wanawake waliomwabudu Mungu kwa kweli na kumtumainia walivyojipamba wakiishi katika utii mbele ya waume wao. Ni vile Sara alimtii Abrahamu akimwita Bwana. Ninyi ni wabinti zake kama mkifanya mema pasipo kuogopa kitisho chochote. Vile vile ninyi waume mukae na wake wenu mukifahamu kwamba wao ni kiumbe kizaifu. Munapaswa vile vile kuwapa heshima, kwa sababu watapokea pamoja nanyi zawadi ya uzima. Mufanye hivi kusudi maombi yenu yasizuizwe. Kwa kumaliza, ninyi wote mukuwe na mawazo na nia moja, mupendane kama wandugu waamini, mukuwe wema na wanyenyekevu. Musirudishiane mabaya kwa mabaya au matusi kwa matusi, lakini muombeane baraka, kwa sababu Mungu aliahidi kuwabariki nyinyi wakati alipowaita kumfuata. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, kuna mutu anayependa kuishi vizuri na kukaa katika siku za heri? Azuize ulimi wake na mabaya, nayo midomo yake na uongo. Aepuke mabaya, atende mema, atafute amani na kuifuatilia. Kwa maana macho ya Bwana yanawaelekea wenye haki, nayo masikio yake yanasikiliza maombi yao, lakini uso wa Bwana unawapinga waovu. ni nani atakayewazuru ninyi kama mukiwa wenye bidii katika kutenda mema? Hata mukiteswa kwa ajili ya haki, ninyi ni wenye heri. Musiwaogope watu wala musihangaike, lakini mumtukuze Bwana wenu Kristo ndani ya mioyo yenu. Mukuwe tayari wakati wowote kumujibu kila mutu anayewauliza juu ya tumaini munalokuwa nalo, lakini mfanye vile kwa upole na heshima, mukiwa na zamiri safi, hata wale wanaowasingizia na kuwatukana juu ya mwenendo wenu mzuri katika ushirika wenu na Kristo wapate haya. Kwa maana kuteswa kwa ajili ya kutenda mema, ikiwa ni mapenzi ya Mungu, ni vizuri kuliko kuteswa kwa ajili ya kutenda mabaya. Kufuatana na hiyo, Kristo naye alikufa mara moja tu kwa sababu ya zambi zenu. Yeye alikuwa mwenye haki kwa ajili ya waovu, kusudi aonyeshe nyinyi njia ya kumfuata Mungu. Aliuawa kimwili, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu alipata tena uzima. Kwa njia ya huyu Roho alienda hata kuhubiri roho zilizokuwa katika kifungo. Roho zile ni za watu walioasi Mungu zamani za kale, alipowavumilia katika siku Noa alipotengeneza chombo kikubwa. Ni watu wanane tu ndio waliingia ndani ya chombo na kuokolewa katika maji. Maji haya ni mfano wa ubatizo unaowaokoa ninyi sasa. Ubatizo ule si kwa ajili ya kusafisha uchafu wa mwili, lakini ni njia ya kufanya mapatano na Mungu katika zamiri safi. Nao unawaokoa ninyi kwa njia ya ufufuko wa Yesu Kristo aliyepanda mbinguni na anayekaa na mamlaka kwa kuume kwa Mungu, akitawala wa malaika nao wenye mamlaka na uwezo wanaokuwa katika mbingu. Petro wa kwanza sura ya ine. Kristo aliteswa kimwili. Basi ninyi vile vile mujikaze mpate kuwa na nia kama ile yake. Kwa maana mtu anayevumilia mateso ya mwili anaachana kabisa na zambi. Sasa musiishi tena kufuatana na tamaa za kimutu, lakini muishi kufuatana na mapenzi ya Mungu kwa muda unaowabakilia kwa kukaa katika dunia. Kufuatana na hiyo, zamani mulipitisha siku nyingi mukifanya matendo yanayolingana na ya wapagani. Mulizoea kuishi katika uasherati, tamaa mbaya, ulevi, karamu za ulafi, za ulevi na kuabudu sanamu. Sasa, wapagani wanashangaa kuona ninyi hamushirikiani nao tena katika maisha ya ovyo ovyo, na kwa hiyo wanawasingizia ninyi. Lakini watu hawa watasamba maneno yao mbele ya Mungu anayekwisha kuwa tayari kwa kuhukumu wafu na wazima. Kwa sababu hiyo, habari njema ilitangazwa kwa wafu, kwa wale waliohukumiwa kimwili sawa watu wengine, kusudi wapate kuishi kiroho kama vile Mungu anavyoishi. Mwisho wa vitu vyote unakaribia kutimia. Kwa hiyo, mkuwe wenye akili na waangalifu, kusudi mkuwe na uwezo wa kuomba. Na zaidi ya yote, mudumu katika upendo nyinyi kwa nyinyi, maana upendo unafunika zambi nyingi. Mukaribishane nyinyi kwa nyinyi pasipo kunungunika. Kila mtu kati yenu anapaswa kuitumia zawadi ya kiroho aliyojaliwa na Mungu kwa ajili ya mafaa ya wengine. Na hivi mtakuwa walinzi wazuri wa zawadi mbalimbali mulizopewa na Mungu. Yule anayehubiri anapaswa kutoa ujumbe wa Mungu. Na yule anayetumika atumike kwa kadiri ya nguvu alizopewa na Mungu, kusudi Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa njia ya Yesu Kristo anayekuwa mwenye utukufu na uwezo kwa milele na milele. Amina. Wandugu wapendwa, musishangae kwa kuona mateso makubwa ya kuwajaribu munayopata. Musiyahesabu kuwa kitu kigeni kwenu, lakini mufurahi kwa sababu munashiriki katika mateso ya Kristo. Na kwa hiyo mutashangilia kwa furaha wakati atakapoonekana katika utukufu. Ninyi ni wenye heri kama watu wakiwatukana kwa ajili ya Kristo, kwa kuwa Roho wa utukufu, maana yake Roho wa Mungu, anakaa ndani yenu. Kati yenu kusikue hata mtu mmoja anayeteswa kwa sababu yeye ni muuaji, mwizi, mtenda mabaya au mwenye kujiingiza katika mambo ya watu wengine. Lakini mtu akiteswa kwa sababu yeye ni Mkristo, asione haya, lakini atukuze Mungu kwa kuwa anaitwa kwa jina lile. Wakati wa hukumu unakaribia. Na hukumu itaanza na watu wa Mungu. Na kama hukumu inaanzia kwetu sisi, basi mwisho wake utakuwa namna gani kwa wale wasiotii habari njema ya Mungu? Ni kama vile maandiko haya matakatifu yanavyosema: ikiwa hata kuokolewa kwa mwenye haki ni kugumu, itakuwa namna gani kwa muovu na mwenye zambi? Basi watu wanaoteswa kwa ajili ya kufanya mapenzi ya Mungu waendelee kutenda mema, nao watoe roho yao katika mikono ya Mungu muumba wao anayekuwa mwaminifu kabisa. Petro wa kwanza sura ya tano. Ninawaonya wazee wa kanisa wanaokuwa kati yenu. Mimi vile vile ni mzee mwenzenu, nami ni mshuhuda wa mateso ya Kristo, na zaidi ya hii nitashiriki katika utukufu ule utakaotokea. Ninawaonya mchunge lile kundi Mungu alilowapatia, si kwa kulazimishwa, lakini kwa mapenzi yenu, sawa vile Mungu anavyotaka. Msitumike kwa ajili ya tamaa mbaya ya mali, lakini kwa kujitoa kwa moyo mwema. Musitawale kwa kinguvu kundi lile lililowekwa chini ya uangalizi wenu, lakini mkuwe mifano kwao. Na wakati mchungaji mkubwa atakapotokea, mtapokea taji ya utukufu isiyoweza kuharibika. Na hivi vile vile ninyi vijana munapaswa kuwatii hao wazee. Ninyi wote munapaswa kuwa na unyenyekevu, mpate kutumikiana, maana maandiko matakatifu yanasema, Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini anawajalia wanyenyekevu neema. Basi mujinyenyekeze mbele ya Mungu mwenye uwezo kusudi awainue kwa wakati unaofaa. Mumtolee masumbuko yenu yote, kwa maana yeye anawashughulikia. Mukuwe waangalifu na mkeshe, kwa maana adui yenu shetani anazunguka zunguka kama simba anayenguruma akitafuta yule atakaye rarua. Mupingane naye mukisimama imara katika imani, mukijua kwamba fasi zote katika dunia wandugu zenu wanapata mateso kama hayo. Lakini mukisha kuteswa kwa muda kidogo, Mungu mwenye neema yote aliyewaita kusudi mupate kushiriki naye katika utukufu wake wa milele katika kuungana kwenu na Kristo, yeye mwenyewe atawakamilisha, atawatia nguvu na kuwasimamisha imara kabisa. Yeye ndiye Mungu mwenye uwezo kwa milele na milele. Amina. Nimewaandikia barua hii fupi nikisaidiwa na Sila, ninayemjua kuwa ndugu mwaminifu. Ninataka kuwatia moyo na kushuhudia kwenu kwamba mambo hayo yanayoelekea neema ya Mungu ni ya kweli, nanyi msikose kushikamana nayo. Kanisa linalokuwa katika Babeli, lililochaguliwa na Mungu kama vile ninyi, linawasalimia. Vile vile Marko, mwana wangu katika imani, anawasalimia. Msalimiane kwa upendo wa kindugu. Ninawatakia amani ninyi watu wote wa Kristo. Barua ya pili ya Petro. Petro wa pili sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Simoni Petro, mtumishi na mtume wa Yesu Kristo. Ninawaandikia ninyi mulioshiriki pamoja nasi katika imani ile inayokuwa kubwa kwa njia ya haki ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Ninawatakia neema na amani kwa wingi kufuatana na vile mnavyomjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Kwa uwezo wake, Mungu ametujalia mambo yote tunayohitaji katika maisha yetu kusudi tupate kushikamana na kumwabudu yule aliyetuita kushiriki utukufu wa wema wake mwenyewe. Kufuatana na hayo, ametupatia ahadi nzuri sana na kubwa mupate kuepuka uharibifu unaoletwa na tamaa mbaya za dunia na kushika hali yake ya kimungu. Na kwa sababu hii, mufanye bidii ya kuongeza wema juu ya imani yenu, elimu juu ya wema wenu, ukadirifu juu ya elimu yenu, uvumilivu juu ya ukadirifu, kushikamana na ibada juu ya uvumilivu, undugu juu ya kushikamana na ibada, na upendo juu ya undugu wenu. Kwa maana, mukiwa na tabia hizi zote kwa wingi, zitawawezesha kutumika na kuzaa matunda hata mpate kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mutu asiyekuwa na tabia hizo ni kipofu, hawezi kuona. Yeye amesahau kwamba amekwisha kutakaswa dhambi zake za zamani. Kwa hiyo wandugu zangu, kufuatana na vile mulivyochaguliwa na kuitwa na Mungu, mufanye nguvu zaidi kwa kukamilika katika njia ile. Mukitenda mambo yale, hamutaanguka hata kidogo. Maana kwa kufanya vile, mutaruhusiwa kabisa kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa sababu hii, nitaendelea kuwakumbusha mambo haya siku zote, ingawa mumekwisha kuyafahamu na kukamilika katika ukweli muliopokea. Ninaona kwamba ni vema niwaamshe kwa njia ya kuwakumbusha mambo haya wakati wote wa maisha yangu. Kwa maana ninajua kwamba ninakaribia kuacha mwili huu unaokuwa wa kufa kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha waziwazi. Nitajikaza sana kuwapatia njia ya kuweza kukumbuka mambo haya siku zote kisha kufa kwangu. Basi, wakati tulipowajulisha uwezo na kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, sisi hatukutumia hadithi za uongo zilizotungwa kwa werevu. Lakini tulijionea na macho yetu sisi wenyewe uwezo wake. Maana alipokea heshima na utukufu toka kwa Mungu Baba, wakati sauti yenye utukufu mkubwa toka kwa Mungu ilipomfikia ikisema, "Huyu ni mwana wangu mpendwa, ninapendezwa naye sana." Sisi wenyewe tuliisikia sauti ile toka mbinguni tulipokuwa pamoja naye juu ya mulima mutakatifu. Vile vile tunaamini ujumbe uliotangazwa na manabii. Ninyi munafanya vema mukishikamana nao. Ujumbe huo ni kama taa inayoangaza pahali pa giza mpaka wakati wa mapambazuko na wakati nyota ya asubuhi itakapoangazia mioyo yenu. Mbele ya yote, mujue kwamba hakuna mutu anayeweza kufasiria yeye mwenyewe unabii unaokuwa katika maandiko matakatifu. Maana hakuna hata ujumbe wowote uliotetewa kwa mapenzi ya kimutu, lakini watu walipasha ujumbe wa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Petro wa pili, sura ya pili. Zamani manabii wa uongo walitokea kati ya watu, na ndivyo hivyo walimu wa uongo watakavyotokea kati yenu. Watu hawa wataingiza mafundisho mabaya sana ya uongo kwa siri, wakimkataa hata Bwana aliyewakomboa na kujiletea maangamizi upesi. Watu wengi watafuata matendo yao maovu, na kwa ajili yao mafundisho ya Bwana yatazarauliwa. Na kwa sababu ya tamaa yao mbaya ya mali, walimu hawa wa uongo watajipatia faida juu yenu kwa njia ya maneno ya uongo. Lakini tangia zamani hukumu yao imekwisha kutangazwa, nao hawatakawia kuangamizwa. Kwa maana Mungu hakuwahurumia wale wa malaika waliofanya dhambi, lakini aliwatupa katika jehenamu. Wao wanalindwa mule wakifungwa minyororo katika giza nzito, wakingojea siku ile ya hukumu. Mungu hakuhurumia dunia ya zamani, lakini alimulinda Noa, mhubiri wa haki, pamoja na watu wengine saba alipoleta mafuriko ya maji juu ya dunia ile ya waovu. Vile vile Mungu alihukumu muji wa Sodoma na Gomora na kuiteketeza kwa moto. Kwa njia hiyo, alionyesha mfano wa mambo yatakayotokea kwa watu waovu. Mungu alimuokoa Loti, mtu wa haki, aliyehuzunishwa sana na mwenendo mubaya wa wale watu waovu. Kwa maana mtu yule mwenye haki aliishi kati ya watu wabaya, akiona na kusikia kila siku mambo yaliyochukiza roho yake ya haki. Basi ni kusema kwamba Bwana anajua namna ya kuwaokoa wenye kumwogopa katika majaribu, lakini anangojea kuwaadhibu watu wabaya kwa siku ile ya hukumu. Na zaidi atawaadhibu wale wanaoishi kufuatana na tamaa mbaya za kimwili na kudharau mamlaka ya Mungu. Walimu wale wa uongo ni wenye kiburi, wenye kujivuna, nao hawaogopi kutukana viumbe vitukufu vya mbinguni. Ingawa vile, wamalaika wenye kuwapita nguvu na uwezo hawawashitaki vibaya kwa kuwatukana mbele ya Bwana. Walimu hawa wa uongo ni kama nyama wasiokuwa na akili, ambao wanazaliwa tu kwa kunaswa na kuchinjwa. Wao wanasema vibaya juu ya mambo yote wasiojua. Wataangamizwa kufuatana na ubaya wao wenyewe. Watalipwa mateso kwa sababu ya mateso walioleta. Wanafurahia kutimiza waziwazi tamaa zao mbaya za kimwili mchana kati. Kufika kwao katika karamu zenu kunaleta haya na chukizo kubwa, wanapofurahia mambo yao ya udanganyifu. Macho yao yanajaa uzinzi, wao hawachoki kufanya dhambi. Wanavuta watu wasiokamilika, wanatawaliwa na tamaa za kupata mali. Watu hao wamelaaniwa. Wameacha njia ya kweli na kupotoka, wakifuata njia ile Balama mwana wa Beori aliyofuata. Huyu alipenda kupata mali kwa njia isiyokuwa ya haki, lakini alikaripiwa kwa ajili ya uovu wake. Basi punda ambaye hasemi alisema kama mtu na kuzuiza kitendo cha upumbafu wa yule nabii. Wale walimu wa uongo ni kama visima visivyokuwa na maji tena. Wao ni kama mawingu yanayopeperushwa na upepo. Makao yao yametayarishwa kwenye giza nzito. Kwa maana, kwa masemi yao ya kujivuna na yasiyokuwa na maana, na kwa njia ya tamaa zao mbaya za kimwili, wanawavuta watu ambao wanaanza kuwaepuka, na wale wanaoishi katika udanganyifu. Wanawaahidi watu wengine kwamba watakuwa huru, ijapokuwa wao wenyewe ni watumwa wa upotovu. Kwa maana kila mtu ni mtumwa wa jambo lolote linalomtawala. Kufuatana na hayo, ikiwa watu wamekwisha kuponyoka kuishi katika machafuko ya dunia kwa njia ya kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, nao wakiyarudilia tena na kutawaliwa nayo, hali yao ya mwisho itakuwa mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingejua njia ya haki kuliko kuijua na kisha kuacha ile amri takatifu waliopewa. Kile kitu walichofanya kinaonyesha wazi mfano unaosema, imbwa amerudilia kula matapiko yake, na nguruwe aliyesafishwa amerudia tena kugaagaa katika matope. Petro wa pili, sura ya tatu. Wapendwa wangu, hii ni sasa barua ya pili ninawaandikia. Katika barua hizi zote mbili, nilitaka kuamsha ndani yenu mafikiri safi mupate kukumbuka mambo haya. Ninataka mukumbuke maneno yaliyosemwa zamani na manabii watakatifu na ile amri ya Bwana na Mwokozi muliotolewa na mitume wenu. Mbele ya yote, mujue kwamba katika siku za mwisho kutakuja watu watakaoishi kufuatana na tamaa zao wenyewe. Watawachekelea ninyi na kusema, aliahidi kwamba atakuja. Sasa yeye yuko wapi? Kwa maana tangia kufa kwa babu zetu, mambo yote yanaendelea kubakia sawa vile yalivyokuwa tangu kuumbwa kwa dunia. Watu hawa wanasahau kwa makusudi kwamba tangia zamani Mungu alisema tu, na mbingu na dunia vikakuwa. Dunia iliumbwa toka katika maji na kwa njia ya maji. Vile vile, kufuatana na ile, dunia ya zamani iliangamizwa kwa mafuriko ya maji. Lakini kwa nguvu ya neno lile lile, mbingu na dunia za sasa zimewekwa akiba kwa kuteketezwa kwa moto. Zinalindwa kwa ajili ya siku ile ambayo watu wabaya watahukumiwa na kuangamizwa. Lakini wapendwa wangu, kuna jambo moja musilopaswa kusahau. Ni kwamba mbele ya Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kutimiza ahadi zake kama vile watu wa moja wanavyozania. Yeye anavumilia kwa ajili yenu, maana hapendi hata mtu mmoja apotee, lakini anataka watu wote wageuke toka zambi zao. Siku Bwana atakaporudi itatimia kama vile mwizi anavyokuja. Siku ile mbingu zitatoweka kwa shindo kubwa, na viumbe vyote vinavyoangaza katika mbingu vitayeyuka. Dunia na vitu vyote vinavyokuwa ndani yake vitateketezwa. Basi kwa kuwa vitu vyote vitaharibiwa namna hii, ninyi mnapaswa kuishi maisha matakatifu na kushikamana na ibada, mukingojea na kuharikisha kuja kwa siku ile ya Mungu. Ndiyo siku mbingu zitakapoyeyushwa kwa moto, na viumbe vyote vinavyoangaza katika mbingu vitakapoyeyuka. Lakini kufuatana na ahadi ya Mungu, tunangojea kwamba kutakuwa mbingu mupya na dunia mupya pahali haki itakapokuwa. Kwa sababu hiyo, wapendwa wangu, mukiwa munangojea mambo yale, mufanye bidii apate kuwakuta safi bila kosa lolote, na mukae na amani pamoja naye. Mutambue kwamba njia ya kuvumilia kwa Bwana wetu ni wakati mzuri anaowapatia kusudi mupate kuokolewa. Na hiyo ni kufuatana na vile ndugu yetu mupendwa Paulo alivyowaandikia akiongozwa na hekima aliyopewa na Mungu. Ni vile ndivyo alivyoandika katika barua zote alimosema ndani yao juu ya mambo yale. Lakini ndani ya barua zile kunakuwa mambo mengine magumu kuyasikia. Na watu wajinga na wasiokamilika wanageuza-geuza maana yake sawa vile wanavyogeuza sehemu zingine za maandiko matakatifu. Kwa njia ile wanajiangamiza wenyewe. Basi ninyi wapendwa wangu, mumekwisha kutambua mambo haya. Mujiangalie vizuri kusudi musipotoshwe na makosa ya watu waovu na kukosa kusimama imara. Lakini muzidi kukomaa katika neema na katika kumujua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Asifiwe sasa na hata milele. Amina.